रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है। बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। खुशियां है छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी खुशियां है छोटी छोटी बातों में। नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में, बड़ी बड़ी खुशियां है छोटी छोटी बातों में। ऐसा सुंदर है ये जीवन जैसे कोई सपन सलोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।